Atención que está nuevamente la pelota para Rodrigo. Rodrigo Camara, Rodrigo que le pot pegar. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Intentava eixir el Celta a la contra, en banda dreta ben posicionat, talla Rodrigo, eslàlom cap a la porteria, amb una finta, deixa sentat absolutament a Fontàs, que només fa que mirar-lo, llança porta, se la menja Sergio per baix, la pilota que va a la porteria, i en el 42 de la primera, ha significat el primer gol, Celta 0, València, Rodrigo 1.